padał deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie. Tylko wciąż nie wiem, czy to był szept, czyżby deszcz powiedział wtedy: kocham. Pamiętam, w twarz, a deszcz zmywał w mig moje łzy. Lecz nie deszcz i nie wiatr, wiem, to ty. Dlaczego dziś nic nie mówisz, nic nie mówisz teraz mi, gdy ja tak czekam na znak tyle dni? Czy to znaczy, że I'm